پیارے باپا حسد کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرما دیں. حسد حدیث شریف میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو یہ بھی بہت بڑی اور بری بلا ہے کہ بندہ نیکیاں کرتا رہے اور نعوذ باللہ حسد میں بھی مبتلا ہو اور اس کی نیکیاں برباد ہوتی چلی جائیں. حسد کی تعریف ذہن نشین فرما لیجئے کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے اور خواہش کرے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے, یہ اس سے چھن جائے اور چھن کر مجھے مل جائے, یہ ہے حسد. اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے, یہ حسد نہیں ہے. اس کو غبطہ غین با تو مدینہ والی ہا غبطہ بولتے ہیں, رشک بھی بولتے ہیں, رشک یعنی اس جیسی. مجھے جیسے کہ اب کوئی مبلغ ہے بہت اچھا بیان کرتا ہے تو ہم یہ نیت کریں کہ اس کا گلا خراب ہو جائے اور میں اچھا بیان کرنے لگ جاؤں, تو یہ تو کہلائے گی حسد کہ اس کی نعمت کا زوال کی تمنا کی کہ اس کی نعمت ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے, یہ حسد ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ خواہش کے یہ کتنا اچھا بیان کرتے ہیں کاش مجھے بھی ایسا بیان کرنا آ جائے, تو یہ رشک ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لسان العرب جلد سیوم صفحہ 166 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے, حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے. تو حسد کرنے والے کو حسد اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, بیان کردہ تعریف سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے, مثلا کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی جگہ مجھے عزت کا مقام حاصل ہو جائے, نیز کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے اور میں اس کی جگہ دولت مند بن جاؤں, یہ حسد کی مثالیں دیے. تو یاد رکھیے حسد انتہائی برا جذبہ اور احمقوں کا وتیرہ ہے. بعض اوقات ننے منے مبلغ حسد کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں مگر ہم سمجھ نہیں پاتے. جی ہاں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا سمجھ بچے اپنی نادانی بھری حرکتوں سے ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تو آپ نے شاید یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ جہاں ایک کو گود میں لیا دوسرا رونے اور اس کو نوچنے لگتا ہے اور اپنے انداز سے احتجاج کرتا ہے کہ اس کو گود میں کیوں لیا. اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ اور مجھے لو. یقین مانیں یہ حسد کی زبردست مثال ہے. جس بچے کو آپ نے گود میں لیا ظاہر ہے اس کو گود میں بیٹھنے کی نعمت حاصل ہوئی, اب دوسرا بچہ اسی لیے تو مار دھاڑ کر رہا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے, یعنی اس کو ہٹا کر مجھے گود میں بٹھا لیا جائے. نابالغان کا گناہ شمار نہیں ہوتا اور بہت چھوٹے بچے لاشعوری میں ایسا کرتے ہیں, اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ننے منے مبلغ ہیں جو گویا ہمیں زبان حال سے سمجھا رہے ہیں کہ اے بڑو, ہم اگرچہ بچے ہونے کے باعث نادان ہیں مگر آپ جیسے داناؤں کو مشق یعنی پریکٹیکل کر کے حسد کے بارے میں سمجھا رہے ہیں. ہم تو نادان ہو کر چھوٹ جائیں گے کہ حسد کرنا نادان اور احمقوں ہی کا طریقہ ہے. اگر آپ حسد کریں گے تو دنیا آخرت کا بہت سارا نقصان کر بیٹھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.